Kustone. Dostępny w aptekach. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 5 nazwisk na liście, lista u prezydenta. To on wskaże nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jacht zatonął na Bałtyku. Dwaj żeglarze ocaleli, bo mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Pomoc przyszła w porę. W Rudzie Śląskiej dobiega końca remont nowych lokali socjalnych. Zamieszka w nich 11 rodzin. W kancelarii prezydenta jest już lista kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wyboru dokona Andrzej Duda. Grupa 50 sędziów Sądu Najwyższego zaapelowała do prezydenta o namysł nad powołaniem nowego pierwszego prezesa. Ich zdaniem pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na tę funkcję. Oświadczenie odczytał sędzia Michał Laskowski. W Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, bo dzisiaj mamy taki dzień, zwróciliśmy się do prezydenta Rzeczypospolitej z pismem, w którym szczegółowo opisane zostały zaistniałe uchybienia. Liczymy na głęboki namysł pana prezydenta, namysł nad tym, czy powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w tych warunkach przyczyni się do poprawy stanu praworządności w Polsce, czy umocni zaufanie do Sądu Najwyższego. Nazwiska kandydatów na pierwszego prezesa poznaliśmy wieczorem. Wyniki głosowania przedstawił prezes liczącej głosy komisji skrutacyjnej, sędzia Tomasz Przesławski. 5 kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności alfabetycznej, są Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka, Włodzimierz Wróbel. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi do akt Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej głosów, 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Jak poinformowała komisja skrutacyjna, głosowało 95 sędziów. Wszystkie głosy były ważne. Dwaj żeglarze uratowani na Bałtyku ocaleli dzięki kamizelkom ratunkowym. Około 13 do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zadzwonił mężczyzna. Poinformował służby, że jacht, na którym jest z kolegą, tonie. Żeglarz nie potrafił dokładnie określić, w którym miejscu się znajduje. Ratownicy poprosili policjantów o pomoc w zlokalizowaniu jednostki. Funkcjonariusze ustalili, że żeglarz po raz ostatni logował się na swoim telefonie w okolicy Redłowa. Ratownicy po godzinie 14 odnaleźli zaginionych. Byli około 2 mil morskich od Redłowa. We wskazane miejsce poleciał śmigłowiec, z którego wypatrzono żeglarzy. Byli wyziębieni, zostali przekazani załodze pogotowia ratunkowego. Ratownicy podkreślają, że mężczyźni ocaleli dzięki temu, że mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Nie żyje jeden z deputowanych do Ukraińskiej Rady Najwyższej. Ciało Waleria Dawydenki z raną postrzałową znaleziono w jego biurze w ukraińskiej stolicy. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ciało Waleria Dawydenki znaleziono z raną postrzałową głowy w biurze w centrum Kijowa. Obok deputowanego leżał jego pistolet. Jako jedną z wersji wskazuje się samobójstwo. 47-letni ukraiński parlamentarzysta w zeszłorocznych wyborach dostał się do Rady Najwyższej jako kandydat bezpartyjny z obwodu Czernichowskiego. W latach 2013-2014 był wiceministrem polityki rolnej w rządzie Mykoły Azarowicza. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. 11 wielodzietnych rodzin otrzyma nowe mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej. Kończą się ostatnie prace budowlane. To kolejny etap adaptacji niewykorzystanych lokali miejskich na mieszkania socjalne, mówi zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Wspieramy tutaj politykę społeczną naszego miasta. Te lokale są adaptowane z pustostanów, byłych lokali użytkowych, których nikt nie chciał wynająć, więc będziemy zasiedlali te mieszkania, więc rewitalizacja budowlana, ale też społeczna. Mieszkania mają około 60 metrów. W tej chwili w Rudzie Śląskiej jest prawie 1500 lokali socjalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, przelotne opady deszczu i burze. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. W nocy temperatura spadnie do 7-10 stopni. Jutro od 13 na Podlasiu do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka.

sun. Your face is brown. In my eyes, you would say. Wyobraźcie sobie Państwo taki koncert grupy Led Zeppelin, który odbywałby się na sterowcu leczącym nad górami Kaszmiru. W takim w sumie klimacie, bo tam panuje podobny klimat, jaki panuje u nas. I dolecielibyśmy do nieznajomego miejsca w trójkącie bermudzkim z nad Kaszmiru. Trochę by to zajęło, ale dałoby radę. Wyobraźni nie ma przeszkód. Dalecielibyśmy na nieznaną wyspę w trójkącie bermudzkim, gdzie już by czekała rozstawiona scena. Na niej Iggy Pop ze swoim zespołem The Stooges. I pierwszy numer, który byśmy mieli wysłuchać, byłby po prostu to Dirt. We'll be right back. do your feeling when you touch me? Say, do you feel it when you touch me? That it's a fire. That it's a fire. Jesteśmy w czwartej godzince apteki nocnej przed państwem Jędrzej Kodymowski, zwany też Kodymem, tak w trzeciej osobie mogę o sobie powiedzieć. Przed nami jeszcze moc dobrej muzyki, teraz poleci Dead Kennedys, California Iberales, a po nim Stone Error, zespół z Krakowa w piosence Widow in Black. Program Trzeci Polskiego Radia. formacja zna z niesamowitego profesjonalizmu w wykonywaniu koncertów. Nazywa jest po prostu doskonała. Zespół Tool i piosenka, przepraszam, ups, moi drodzy, zespół Tool i piosenka pod tytułem Schizm. We'll be right back. może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Come close. tak sobie wyobrażał Joss lądowanie diabła z zespołu Queens of the Stone Age, a teraz, proszę Państwa, formacja znana również z tego, że w gronie zespołu były największe rozłamy pod względem politycznych fascynacji poszczególnych członków. Lider był z jednej strony, gitarzysta z drugiej, basista był bez strony, a perkusista był dobrym łobuzem. Beatlesi, punk rocka, The Ramones i Sina as a punk rocker. Przed Państwem AC/DC w nagraniu w Black in Black. Chciałem w ogóle wszystkim bardzo podziękować za to, że spędziliście Państwo ze mną już prawie 4 godziny. Jeszcze zostało 15 minut do końca. Oczywiście na samo zakończenie w dzisiejszy sobotni wieczór będę chciał zaproponować Wam coś takiego, co wpada w ucho i może być kojarzone właśnie z sobotnim wieczorem. Ale na razie AC/DC i później posłuchamy I Feel Love Donny Summer. A na sam koniec poleci Chromatics, ale to jeszcze później powiem coś dokładniejszego na ten temat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Realizował Michał Jakubik, wydawał Piotr Kordaszewski, a prowadził Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Na sam koniec już zapowiadałem wcześniej, że coś na ten temat powiem. Zespół Chromatics, jeden z moich ulubionych młodych zespołów, który wykazuje się bardzo nowatorskim sposobem podejścia do grania muzyki tanecznej. Tick of the Clock. Thank you.